قلبا وسيلة أو ذروادا إذا قلم لك ستاد جور مده كله خطاكي نيت بخير دي وخطاي دي جوا معنى كي نزي نزي دي حكم كي تسواس فرده نرى عموما تمحسوس أشياء كراجي حكم كي سي فرده نرى عموما تغير محسوس كراجي جوا قبل فضو يلسيني وسیلی اصل معنی دا القرب وصل الیه بکذا تقرب الیه بکذا ذکرل او ذکرل دا معنی ذکر کی عالمان بلغت ندا وسیلہ دی معنی باندی مخلوق ذات تا اللہ رب العالمین کا مخلوق وسیلہ کہہ دے یا علمی وسیلہ کہہ دے جو قرآن سنت پرانا کے وسیلہ دا اللہ اللہ کا بندہ جو بندہ خپل عقیدہ اور خپل عمل دے یہ کئی اللہ کا نیک وسیلہ دا بد کئی جو دلیل اللہ پہ خپکی سبھی مانا جی کرتی الوسیلہ من الاعتقادات الصحيحة اللہ کا نجیسی ایم تصحیح تیدو والاخلاق الفاضلة وغور خیون و عاداتو والاعمال الصحیحة الصالحة او پنیت و عملی باندی دس انتا بمجاہدت النفس نفس پر کراول باندھے نفس پر قابو قول باندھے مطلب اس کو اللہ طرف کا صحیح عقیدہ میں جیسا اللہ کا پنی کو عملی میں جیسا اللہ کا تو خوب میں جیسا پر کام نصب عزت دولت اللہ کو نہیں دیکھی جو نہیں دیکھی ریسی اور میں بچا پر ذریعہ باندھے کسی پارا بخودن ذریعاشی ندا سنتا کہ بخودن ذریعا ندا کہ ذات تا غزائیولا یہ وسیلہ قدی پر قرا اور شریعت کی محمود ادا اور شریعت کی مطلوب ادا یہ واضح نکار نہیں کی رسول علیہ الصلاة والسلام قول بخزم علمائی ومین کی بوسائی کی وسائل بئی لس یا سن یعنی جو وقت جا یا دری وسیلہ دا کنا صحابان رضی اللہ عنہم وسیلہ دا جو پیغمبر علیہ السلام دا قول او دا فعل دا معلوم اولو جو تابعین وسیلہ دا دا صحابانو رضی اللہ عنہم دا قول فعل دا معلوم اولو جو دا دی وسائل انکار حکم وسیلہ کی صرف ذات وسیلہ کا بہ وسیلہ مقبول سان زیادہ جب پسوارا سے ذات کو ذات پر زورداری میں وسیلہ کی ہے کہ شہر کی تو وسیلہ کا نیک ولی بزرگ بہ وسیلہ کا ذات کی تابیداری نہ کرے بول والی کہنے کی ذات کے ستا والی ذات کے اعتبار دار اعمال والی یو ذات پری دی یو تن پری دی اور بل تن یاد ہے اور مسئلہ چاہیے مدا بول والی پری دی دیا جنہیں پربند کیا رکھو نیکو مجاہدو عالمو دائی حق طرف تھا صحیح سورا خفدی کی خطا کی کہ ذات میں وسیلہ کر دا خط دا غا اصاف دا غا عمال وسیلہ کئی کہ دے عالم دے مجاہد دے نیک دے اصالح دے نزت وسیلہ کر داغن کوڑا داغن اخیار داغن چالا کا بہ دے کے بل پوک دے داغا رو دے کالی دے نسری داغنی وسیلہ پائی اور دو وسیلہ پائی کمال جی کہ بدا احساس بدا اخلاق بدا اعمال بدا عقائد اور اللہ کو وسیلہ پائی وہ چتا رہ وسیلہ کی میں فائدے سے را رہی فائدہ وہ ادا رہی تھی کہ دو مول دو پخیٹ اور مچر گری دونوں کا ماڑا کھوتا یا دونوں کا مڑوا لیتا تو وسیلہ کون ماں مول کا مول بس یا دو دس اس کو ادو اس کے لیے سڑی اور وہ تجن دونوں کا مڑوا لے پہ سڑو ابو اور پہ دس بانے تا تو وسیلہ کون جمع کھوتا مڑا کا وہ تنگ نے مڑا کا مردار سے بلے گی اور تلاش بڑی سرانی سے نہ تو محسوس کی مکل ٹوٹ پڑے گی صرف کہ اللہ کو بنے گی کہ دو سمگرا گروارا سے وہ دن میں سیلا کرے گے مدا یہ تیری گا کہ ذات یہ بھی صفات نہ اللہ رب العالمین کا چاہنے کے وسیلہ کرے اس کی وسیلہ کرے گا میں تحقیقات کے صفات کا وہ وسیلہ کرے گا میں صفات بغیر اور وسیلہ کرے اللہ کا میں عقل میں نہیں اور میں نقل میں نہیں میں سے مکس کرے کوئی ذات وسیلہ کو میں مدا وقا آدی کی وینا سرمن بہ وسیلہ کو میں سب فرق دے جو نیک بے وقی آدی کی ویری اور سرمن اور جدا انیک کے بل قانی سڑے دے تو عمل یا سر چنے دے مدا رہا اور جدو تو میں سے سب فرق آ کر لے غم بے وقی ویری رجنی آدی کی نصاف دے کوشر دے اور جوڑ دے ادا بزرگ ولی نیک ان کے در میں جوڑ دے اور تو بڑا سیزنا اللہ کو جو دو وسیلہ پائی جو بل ول میں وسیلہ کیا ول داغا روی نہ پلی پگا جو بزرگ دا پا کرا یا داغا وقا نہ تارا دا جو بزرگ دا وقا خوا کرا دس انتا داغا ناشتا لالا اطلن را اطلن دید اعمال اسا ہوارنا داغنی زیاد درانی دی اور دیگه بلاغ سانتنی دی فرق دا مسلک پا دینا دی چا غدا فرق او خوشی دی چا فرق دی اور زیاد فرق و بنیاد بانی یو مخیطا کئی اور بل مسلک کئی فرق خبر ادا نیک وسیلہ کئی نکتا نیک عمل وسیلہ کئی نوائی کا کنا وسیلہ بسی اللہ کا کتا نیک ذات وقت آجی کی وسیلہ کئی مسلمان کے سختاری جو ہوم پلی پیدا پا کر رہا تو پا کر رہی پیغمبر جی کے خلاف سے پا کر رہا ہو کہ نہ پا کر رہا تو ملک ہے یہ کہ خدا خلاف نیچے کرے جتنے جن گا میں داعش کے مسلم پہ جی مدد کے خوش ہو وسیلہ کی صفاتی وسیلہ کی جنا کو وسیلہ کی جی اگر مور دے میں تو سوال کا ماں مو کا اگر کھولے میں خرچہ دے میں سوال کا دے دے خواہش پہ برکت میں خرچہ تھا دے دے خواہش پہ تو سوال میں خرچہ تھا تو حرمت میں خرچہ تھا اگر ملا دے دے دے جی ملائی پہ برکت بائی ماں ملا تھا داخل چاکری میں گا تو وہ لے نیسے میں بے ترے سے پہنچا چاکری اور میں ذات اور وہ خوشی ہے خدا ہے کہ آئے جو اکیلا اگر وسیلہ کون ہے ہوتا سے وسیلہ نہ منی تو خواہ کہ کسے تو وسیلہ کھائی کدو میں وسیلہ کہوں گے مناسب نہیں جو منی کرا یا ایسے رشتے ہیں وسیلہ دا وسیلہ دا تو یہ بنیاد دار قرآن جو وسیلی ہے بھی کئی وہ جو پو کہوں گے حقیقت معلوم ہو گئی کہ جو پو کہوں گے طریقہ دا قرآن دادا سو وسیلہ کھائی سو یہ وسیلہ کھائی راہوں کو پوائی پوری سے لکھ لے گی اور کم دے دو غالی تو وہ خواہ وسیلہ کھائی نہ غد انجین دا ستاون دا بلن دا اتلا غاہ والی وسیلہ کھائی وہ خواہ دی کی جینا تو اعمال وسیلہ کھائی نہ اعمال دا غاہ غال لگی تالا کھنی بھی کسے وسیلہ کھائی نیس نہ شو وسیلہ کھائی راغد پائے کسی جو کو برکت پہ حرمت ہے کہ ذیل اور حق اور نہ کسی پتاوی بھی رکھی یہ وسیلہ تو مانا جو قرب بان گیا مجھے کے بل بانے عربی لغت وصل الیہ تقرب الیہ سافر وصل الیہ اتصل به وصل راغے مانے اتصال راغے سن سرفی وصل راغے مانا قرب راغے مجھے کت راغے تبھی دنیا باندھے وسیلہ یو شرکیہ دا یو وسیلہ دا موحدینو دا نیکانو دا بزرگانو خلق دا اگر وسیلہ تو مانا دا سند اور دا ذریعی باندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا زمن دا قرآن دا سبق وسائل دی نینک زما استاذان دی رحمہم اللہ نبی علیہ السلام تا سند مرفوع متصل مسلم رسول دے اور رسی حادث کی بار سن پر رسی بس قرآن کی پر رسی دا مانا دے دے سیری دا سیدہ دا کی سوک نمانی نوار مسلمان نی لپ دین دے کم دیار آگا او درود پر کم دے باندے مسلم مسلمان سے جدا کم منتف معلوم ادا کہ دین دے مسائف دے دین نرا گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندے دا خبر یا دا عمل کبھی طرح سے اور سلام دے خبر رہا اب اسے بھی رکنے کے سلام دے تفصیل سے کہہ دے وسیلے مطلب امداؤ الوسیلہ اتنے بھی الوہ الوسیلہ ندا سے ماں توسل بھی وَيُتَقَرَّبُ إِلَيْهِ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ مَثَلًا وَالدُّعَاءُ وَغَيْرِهِ كتاب التسليم في علوم التنجيل اطلبوا إليه الوسيلة ابتغوا سبحانه ذا ما يتوصل به ويتقرب به إليه من الأعمال الصالحة والدعاء وغيره ورد في صدقاء فرات القل بخير خبر القل وسيبادا الله دا خبر بخير زمانا بخلونا الله تا وقت ردا والله دا احسان ودا خبر انتا توسيل قوم زمان نور خبر درستك نور خبر سيئك بخلقنا الله تا عزيز دي الله تا سؤال له اللہ نہ پر حاجت والے نہ اللہ تنم باندھے ادا سنتا کی کمی کر موقع جاؤ گی کی سبھی بھی یہ مانا بھائی جی کرتے ہیں ایک لوگ بول کر باتا الوہ بنا یرجی اب تم الوہ وسیلہ ایک لوگ الوہ کر باتا بنا یرجی وقال ابن زید الوسیلۃ المحبہ تحببوا الى الله ان الرجال لهم اليك وسيله ان ياخذوك تتحلي وتحذري سيدي رحمه الله كان تمامين كفي وقلن كفي ان الرجال لهم اليك وسيله اليك حاجه متحاجتي اتى نظر سنبالها وسيله معناها حاجه باندي وسیلہ تو مانا تو ضروری باندھے مانا تو آپ کی بھی عمرہ جی یا عمل عمرہ جی تبھی مانا باندھے وسیلہ دن دے عمل دن کہہ دے عمل تو آپ سے اور تو عمل تو لکھ کے دن روزی دن تو کہہ رہے تھے دس خادان رضی اللہ عنہم تابعین رضی اللہ عنہم اللہ عنہ مانا ذات باندھے ذاتی ایسی رسوئی کی شریح لوک تعین تعین کی جو مجمل اور مشکل نقبل مطلب رہ باسی عقیدہ کی ملے گیا یہ شریح قوم داتا پرو سنگے پیش کرے آدھے کے زیاد زور محکموں کے سے اتنا بول لے جس کو دور دور عالمان والا بول لے لیکن ابن حجر بنی سرا مشہور غلط خبر و قرآن کے ملا ہر بول لے خبر دلیلی خبر ہے سبھی دنیا دار قرآن ذکر کو جاہدی فی سبیل تفصیل لو کو الجہاد فی سبیل اللہ جن پڑے اسی لفظ بدین عمل کو مجاہد کوئی اللہ کا ذریعہ رکھو برو تو کافر و وجنا یہ جہاد کو لیکن جی پایا تو رکھا کافر و وجنا عالم کوئی اللہ کا بنی جی کے دو لارو بورا زندہ اللہ اور جاہدی فی سبیل خبر بیان کا سینا یہ چاہے گا پاتی سے بلفا علی تو جاہدی فی سبیل دن بکائی دا اللہ دا دین دا بکول محنت و کڑاو کل اتق اللہ دا اللہ نے ورے گئے دا ستا انتا بولے الوسیلہ جاہدی فی سبیل دا اللہ کم تبلی ہو دا اللہ با پنجابی گئے اور چدا نہیں کری مکالیابی مسترے جو اجنا علمان تفصیل کر دے کتابوں کو مستقل نکلی گی شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی رسالہ اس پیدا کی القاعدۃ الجلیلہ فی بیان التوسل والوسیلہ حقیقت التوسل والوسیلہ درس کتاب دے روایتین نقل کری گی جو اجنین ذکر کری گی بس نور علماء کی نکلی گی جلالین یہ مقدم روایت نقل کی ومن هذا البعض حدیث الثلاثة الذين آووا إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة فدعوا الله ادريتنا باران سے راوتی زکار بانی غار کنینو تل اسمس کتا باران جاسی توفان نجت راغ ارغ بخور غار خلوتا بنکرا ادريو على پاکشو یہ اللہ نے سوال کو بڑا لار نکتا ہے پوکرا میں خبر ملی ناغو اعمال فال حوان نکری دی یو ما سر مجبرو دور وقت میں جلی کروا یہ زمان حق راتا میں نکی دی ما سر بجی آتان سے لار داغا را بجی چکن داغا حقو ما سر اکن دا علی جدا کرے ایسا پلی مولا داغین اللہ کنڈک جو سو کنڈکونو کنڈک جو سو دور میں پسرا گئے محتاج مجبور میں جمع حق میں لگا تھا ماؤ کہیے کیا غار تلاش تھا مجھے تنگی نہیں کی کسی بھی جی دی سرد کا نوکرانوں نے دستا دی تو نوکران سر دو گا یا رما تو تسخر نہیں پوچھ رہا تھا وہ جمع حق رہا تھا ماؤ کہ تو خدا کے سر تو کم تا حق دے گا دیا ہے اصول جی سرد نوکران نما ہوتا والا کوئی اللہ صدا کار میں ساد پارا کوئی نگوں نے گا جس لے کا نگت گیا پسو مناو سے گراواتے نیسی تو گیر پسو تم پیدا سولا مل سوالو کو ما بو بی جی پرولی پلار مور میں وہ خوراک بسے نو متوجہ میرا اول مرخان کی نوال بنے پلار مور لور کول بچو بنی جرم چھو دے وقتلی اتازا غول ما پروان ساتلا مجھے پلار بنی مور سے مور بتاس بنی جا بچو لور کول یہ ذرہی اللہ کا تو معلومہ دا کہ زندری ہوتن اچھے رات لن نو نو خسو تو میرا اول نو پلار مور میں بسیدی مجھے سن کے ادھر دم یہ خول میں نچے مارے دو دو خوب نخرابی ہے تو کئیر سے مطاو دعا کن لیکن چیز باسی در پوری نیسی مولا ور نکلا لار مور کی ایک سو روپئے میں اولا ورکولا ویس کل مدازی نبی کی جتازی سے بچولا ورکولا اللہ کدا کار میں خارجتا در آزاد پارا کری زمین نگا دست مری کا نگت خد یا پسو خوبتے نسی درے من گا سسوالو کا عمل وسیلہ کا زمان ترگیر ہوا خزم نو زانم اغسر من منوا و پلاس من مراتلا اخیر و تداو یہ سن لو پی گی تو ذل لو پی گی دا پیدا کرا کن جا بستا رضا ہو گی نما رو پین پیدا کرے رانو رو ور میں کرلا فقعت تو بین سعادها فقالت لی خف اللہ ما تو دا اللہ نے ورے گا وہ مجبورا ناتوانن جلو جو مرمنا چارینا دا خبر ہو رہا اللہ نہ ویرے گا وہ لارم اور گنا نترے ہو اور روپئے میں کون پرے ہو اللہ سدا نستا رپا ربا عمل کرے زمین میں دادا لے گا جاتا لڑے سڑا وہ بار کرا ہوا کل بولا لگار بولا رہے نہیں نقل کے میرے لوگ نقل کے حدیث سے وہ کبھی امسمت دینا محمد بین دن دو سو سدر سو تو مکمانے حدیث صلاح سے کل دینا اول الغار مسمت دینا محمد بین دن دو سو سدر سو تو مکمان دے اللہ تعالیٰ اس ضلع قول کا سل دل اعمال با یقینہ اور سعیدہ زمین کا عالمان دا خبر ذکر گئی کہ توسل دل عمل توسل دل عقیدہ اللہ کا اوکا کرنا اللہ کو خوشحالی کی رضا کی تھی تو تم خپا کی جو متعارا کر اور تم خوشحالی کی نہ رہنا کر عالمان و مخنو عالمان و مسئلہ ان پاتا کروا صاف کروا خدا زال خبر ہے کہ سر علمی تحقیق مکی تو زنا مصر ہو اللہ مزر ہو جو مارا سانتا ہے سر زلباری جن جن درست و نحا یا ان مخبان دے وہ دعوی سی ہے کہ رسل سرورا دا پر متقدمین کی نو نبی کی بنیاد سرے دا سانتا سلور سو سلور جس درم جل کم دا ذکر کئی دو طریقہ بانی عالمان ہوئی الدعاء بحق فلان او اعتباع بطلان کی پا حق سان اسوال کم بارا پا جان سان اسوال کم نتوسط و ریت و انبیائت و رسولت و اولیائت شرد عقیدت التحاوی و محضور ناروادی تا تا دو پا ذریعہ اسیل نسان دو پا ذریعہ باندی دیتا شرد عقیدت التحاوی دس و دس لیتا دس و دنش لیتا کی یو قرآن جہاد کے انبیائی کا اور رسولت سوال کل ستان استاد انبیائی کا حق اور حرمت کا سوال عزت پان سوال کن اور زنا دا سوال سر کا برسولو پہ ذریعہ بانی فتا و النوازل دا احناف و دفق کتاب شپگا تو این مقبان جو اینا روا دی یو قرآن ان یقول الرجل اسألک بحق فلان او بحق انبیائی و رسولت وبحق البيت المسهر الحرام بسان تا يقرأوا عند الإمام وصاحبيه سرد فتح أكبر يوصل لخط المخبان دي إمام يوليكو فنزان جائز مدي عبادت كي كراهات راغن ومطلب دا كي نارواده كوري نارواده عبادت بدنية محضا كي كراهات كي كيه لشي ومطلب دي كي كوري حرام نارواده ذکر کر حق کے ثواب نہیں اور بڑا عمل میں ثواب دے پا رہا کوئی ان کے ثواب کے کہتے ہیں سے نکل ایسا ہے یہ کرو اولا نہ جائی بھی نہ روا بھی کوئی نہیں اس طرح بدائے سنائے کی ترکیب اس طرح ہے ان زم جل یوسل سپجستن مخبان دے مجھے اس طرح با روایت خلق نقل کے اس فسأل اللہ بجاہی انکانت لکم حاجتن فاسأل الله بجاه ضرورت پوشو نظما مرتبہ نظما ذریعہ مقام اللہ تو وسیلہ کئی میں بارہ کے عالمان دا حدیث لکی دا حدیث ملے واقعہ کیا جو کہے یہ ضرور بھی شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی القاعدۃ الجلیلہ یوصل فی مستمر یوصل جسل اختمق بالی دا روایت ملے موجود وزن کیا جو کہے سیانت الانسان عن وصف الشیخ دخلان بدشیر الدین سے زوانی رحمہ اللہ تعالی کتاب کی مسلبہ ذکر ہے مناظرہ کے رقلنی مناظرہ آپ مناظرہ کے مولانا عبدالحی دا جواب کرے جواب دخلان ہو گیا سیانت الانسان عن وصف الشیخ دخلان فاسأل اللہ بجائی وہ سیانت الانسان والے درس روپن دفن کے دا حدیث مستر ہے مجموعة الرسائل والمسائل بشيخ الإسلام تنجي رسائل لدو جلده مستقل شابته أريك روي في جدين جلده أول جلده يشتم مخبانده ودا حديث مليه السنن والمبتدعات بخجر بيت دفر سيطم مخبانده ودا حديث مستريه لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به اللہ نے سوال کیا کہ اللہ کو نمو کا امام بھی ہمیں فرحمت اللہ لے لی یو پرہ بحق فلان دا ناروازی اور اللہ نے سوال دا اللہ کو نمو کا غایت الامانی سے رب جعلم نبھاجی دا لیسی بھی لیسی کتاب دے غایت الامانی سے رب جعلم نبھانی دو جی دے کتاب ہے رب جکر ہے دو سو تنگتن دو سمخ اول جل باندے ان دا خبر در مختار انزم خبر کرائیے الحضر والے باہا دس انتہا تھوڑی بار ذکر کی خدا جائے جکڑا کے ہاتھ کا فلان حق فلان حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناروازی پیغمبر السلام کا حق سے انسان کن یا مکان الحق الحرما اسألک بحرمت فلان بحرمت فلان اسے جلی نگو تھی یہ تین سے اللہ نے سے گھرانا پہلا یہ دنیا واقعی تو حرمت دلی شاہل اپا حرمت دلی خامیر اپا حرمت داغا بلا دا بل تانا سوال کنی کسی دا حرمت کو سوال اللہ سخی عزت ملنے کا تا سخی کہ اللہ سخی عزت ملی متا عمل لے کا ذات ملی عمل لے اور کہ تا سخی عزت ملی دا رہے سے تو نیشتے رہے تو تو تو تماز لگ رہے عزت ملتا ہوئے دا مکان دا مکان دا حق بانی حرمت امت لے دے دا زاجیہ درم جل پنجس کے تلمہ درم جل دروس و محس تلمہ جواہر الفت گنگوی رحمہ اللہ و تعالی رسائل بھی تو مختلف مسئلے لکھی گی ارے تم بھی کر کے کدا نہ جائے گی وہ لکھن گی اول جل اکتل احسن مخبان گی وسیلہ بے سسے حقیقت ما بیان کے کنا حقیقت الوسیلہ کی اللہ عز و جل مراعات سبیلہ بالعلم والعبادت وتحري مكارم الشريعة حقيقة الوسيلة إلى الله عز وجل مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعة وحاصله أنها فعل المأمورات والاجتناب عن المنهيات بمراق الفراح حاشية تحتاي يوصل يولسل مخبان به ادام ذکر کریں الجواہر المنیفا امام ابن فرحمۃ اللہ علیہ قائد و فقہ میں کتاب نکلے گی روی قال ابو حنیفہ لیس بین اللہ و بین خلقہ قرابۃ لیس بین اللہ و بین خلقہ قرابۃ مثلا دا بیانی دا قرابت دا یہ ہوتا ذاتی فوق دے دا بولو تو ذاتی فوق نہ دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ ونحن نشهد له به تقرباً پیغمبر السلام بالنبوت شہادت کو اللہ سہا تقرباً الى اللہ بالایمان به وتوسل الیه بتصدیق کلماته سوفی رکو اللہ کا تبو ایمان را اولا با ایمان وسیلکو ذریعکو ودا غد کلمات تصدیق کو تقرباً الى اللہ بالایمان به وتوسل الیه بتصدیق کلماته الرسالہ جنام شافی تو جواب کے رساجے میں لکھے ہوئے لے کتاب دے تین سو تین سو پال مخا دیر بہتر کتاب حدیث کے ان پکار راجی فقہ کے ان پکار راجی تفسیر کے ان قواعد یا فکر کے پکار راجی الرسالہ جنام شافی ہوا کیا یہ مخ بن گئے سفر ستاسی بن گئے میں سنتا نور علماء ہوئی شامی نور عالمان ہوئی استفقا باب دیستف کون دو ضعفت لمن يقدمونهم كما في الحضر سفر كرائدهم ضرورت کے غزاران میں کمزور نہ سے تکا اجزان نہ سوانا نہ سے تکائی بچیان نہ سے تکا جنو سکے تو یہ سندہ گا بچیان بے باس جان سرا نام دن بے جدا کی ساری بے غز جدا کی وارو بے جدا کی تو بے کل تو فریاد سی اللہ کا اچھے بے علم جوری کی اللہ باران وروا ساری ستا حلاکی جی اللہ بچیان بے امت کتا ورکی جی اللہ دا حلاکی جی باران وروا مدا سے ہوتے کرے تارے کون دادا دمست نے تو خیر خیرات ورکی کما فل اے مطلب اسی استفقا کے دو بوتل سب پا رہی توسل پر ذات کے نہ لب دعا والناس یؤمنون علی دعائہم لأن دعاءہم اقرب الی الاجابہ دو دعا کی فریاد بتی جاری رہا تو قول بانی یا پحال باندھے یا پور باندھے جدا دعا کی ادو کے امین و نور مخلو لأن دعاءهم اقرب الی الاجابہ جدو دعا قبل دے تو جا کرنے کی جو شامی اول دل وہ سو دونوں مخ باندھے ادو سید من یمان رضی اللہ عنہ وسیلہ کسے دے آل قربت مجھے کے دل مجھے کے دل اللہ خود اللہ کنا لارہ ہو تو کوٹا نہیں کتبا کوٹی تو باندھ رسائی میں دارہ سے ضرورت کی جتنے رہا ضرورت سر کے گدے رہنے کا کفارہ سکے مستدرک دہ حاکم دین جل درس و دولسن مخبان دے دہ حدیثہ ابن الیمان دا قول نقل کے الوسیلت و القربہ دا خلق جو اکوئی آدم علیہ السلام پرنویل اغا سوال کے اللہ رب العالمین کا فتلقا آدم من ربی کلمات فتاب علیہ وغو تئی جتا دے کم مولی مکہ دمہ کی سماتے دے ویسی لکائی جتا دے رکیوا تو اما سر پورتا تو فوجدت مکتوبا على ساق العرف دا عرف طبعا ما دے تلیلی دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فعلمت انکما قرن تسمہو جسمت الا ہوا حب الخلق علیت مرکو ویسی لکائی یہ سید آدم لولا محمد لما خلقتك لولا محمد لما خلقت الافلاک کہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم متنی نہیں پیدا کھولے اور کاغذ نہیں عالم میں نہیں پیدا کرو دائی نقل کے دائی حدیث جو کو مدی بارہ کے عالمان دا حدیث ہوئی ادا موجود منہاج سنہ دا شیخ الاسلام سلو رنجل بن دے سن مخبان دے جدے حدیث دنیا جیس سے ہاں دا علمان ہوئی کہ موضوع لفظا اور صحیح معنا دا غی مطلب دے کہ دا پیغمبر ہوئی دی دنی دا دا غو اینا ندا وہ مطلب صحیح دے لکہ سرور دا ہوئی کہ دا اس روز دا اور دا دا نہ ہو لسل دے وقت دے مقدیس را دا ہوئی کہ پیغمبر علیہ السلام دا سیئی دی ضرور دی ضرور یہ پیغمبر کو جو غلط کی نسبت کو خبر ہو تو خپل یہ صحیح ہے کنا تو میں ماں حسن تے مجھے دنیا دار سے کوئی چیز جماعت کو جو کہ دار سے رسول کی کہ رسول علیہ السلام دے دے ضرور ہوئی ضرور بھی مجھے دے کی لکی علمان خبر ہو تو خپل یہ صحیح ہے نو خبر ہو تو خپل یہ دانی صحیح ہے کہ دا نبی علیہ السلام اللہ پیدا کرو مد نظام ترتیب دا سے کیا غیل با آدم حوا دا غو اولادینا او جا پا غو کی خودین کی دے دین پر اخیر پوئے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم با پیدا سی او جا با دا غا غخون چلیزی تا قیامت پوئے مقیامت بالے رہی نسوی رہ کدے مانا بانے کنا تا دے انہ پیدا کول نور کے ہم برائے انہ پیدا کول انسان انہ پیدا کول مبنن غلط کے معنی صحیح دی یہ طریقہ باندھے عالمان ذکر کری کہ دا خبرہ غلط دا اور دا کہ آدم علیہ السلام تو سن کرو دا روایت رواہ الحاکم و صححہ ورواہ شیخ ابو بکر آجوری قال الحاکم فی المدخل دا حاکم کتاب دا المدخل الی علوم الحدیث اس لیے کو آئی ذکر کری وہ یہ کہ عبد الرحمن بن زيد روى عن أبيه أحاديث موضوعة وهو ضعيف باتفاقهم. عبد الرحمن بن زيد دكتور كان حديث نقل في الدنيا دي فقال له كم غير اللي دي او حاكم كسوي مدار علماء اصول حديث قاعده التصحيح الحاكم لمثله مما انكره عليه العلماء حاكم في حديث صحيح بعد اجبار من الكتاب سوچ رہا ہے کہ پاہ دنور علماء قول نہیں سکے لیکن من دس غبر کی وریہ نور غنسی ہوگا من یہ زہبی تو سیئے لی تو زہبی تو سیئے لی من حاکم آئے تو من یہ سیئے لی یا زہبی تو گلے سیئے من وی وسط صحا اور حاکم وسطت علیہ الزہبی زہبی کی نہیں لی کدا خطا ردا بدرستی سیئے علی من فنت تصویر حاکم اعتماد لیسے علمان دہبی سیئے لی اتفاق ہی نو تبی بنیاد باندھے دا مسئلہ بھی کرتی قاعدہ جلیلہ کے یو اتیا مخ اتیا مخ باندھے نہ آیت الامانی والا وی لا اصل لہو دیر روایت سے توسل پا آدم یولو آدھا پا محمد یولو علیہ السلام لا اصل لہو غایت الامانی منتقا والا وی موجود غایت الامانی جسو تنزا کیا مخ منتقال زہبی سلور سو ادنہا کیا ناس جسن مخ دار غایت صفا دے یاد کی نقل کرے گے ناس صفا ادائل حقوق المصطفیٰ کا جی یاد نقل کرے گے سند سرمی ذکر کرے لیکن بے سند سب اطلاع را خبر کرے منزلی گی اول جل یو سل تلورم مخ باندے یہ روایت نقل کی وہی امام مالک منصور پوری وسیر پتو وسیر تو عبید دیر وقت دارت عالمان کذبن و موجود باتفاق اہل العلم و حکایت مالک مع منصور علام ذکره القاضی عیاض کذبن علی مالک من هذه السنة النبوية فلرنجل سپگ سمخ قاعدہ جلیلہ یوش پیتا نحس پیتا مخ صفاد عیاض قاضی جلی سمخ دو طرقہ باندے علمانوں دو روایتین تو صحیح مسنر جیدی ہوئی نچاچی نقل کردی یو نقل کردی ناول اللہ زنواری دا عند اللہ مجرمان دی کہ سند نقل کی یہ سند لنی سند نیول قابل دے دے سندارا کنی دے انہوں خوارتا کی رویلی کنی ہم رویلی کنی کتاب لکھو دا سکر کتاب دی لکھو وہ کتاب دی کتا من صحابہ نتاغے کی یو طولہ خبر صحیح تھا یو طولہ فمعیار دا علماء دا قرآن حدیث بانی صحیح تھا تسر سرگ منی زمین ستو طولہ فاغا صحیح کہو دے نیسی آسی حالا جو تقتل مانی کرے کہ اولت لگ دے دا غلام مصر گئی لی ستا مصر تیر وقت نتکار خدا دا کہ دا آغا دا معافی سوالو کی کہ جنبیر دا واپس کے دو کوششی کے تاکے کیو کی نوصل وسیلہ دا آغا عمر بن حبیب اے طرفا جو سرقت عمر بن حبیب وہ غلو گناہ تسے جن ملا تسے و بفتل اقرار کو وہ دنی طبیب تبرانی رو عجب کرتی اقرار کو میں غلا کر لیا حاکم اللہ خود کو ملا سے کتھو گر دے ابو اقبل اللہ سو قتل وہ شکر دے ستا کوشش داو فقال حین وقام طهرني بك اردت ان تدخل جسدي النار طهرت لما تنورت بك كان اختل غوص لا اصل من جهدي طهرت تختل بعمل بما قوة تنورت بك الحمد لله تبوها كم جستان طاقم اتيرا نورت بك من جهنم يبسل وجهد الله غسل توصل بجده ورسوله جهد ترطا نیز زمین وسیلہ دا دا اللہ رضا قول اللہ روجن نیولی دا اللہ دا طول دا قبول کی دا زمین وسیلہ دا اللہ تا درسے دونا نکوز دنی تا زمین وسیلی ہے نما دا خند کو وسیلہ کاؤ کنا شیخ محمد اکبر مجاہد و غازی ما تا اللہ تا وسیلہ کرے ما بخلاص آئے زانی شخلاص ہو لے نما با شخلاص ہی جو دا پا اللہ تا درست کی راسی زانی شخلاص ہو لے مولاد بس اخلاص کی توسل اللہ تخفل عجب ما تعنی بی وسیل او خپل عمل څوک نشته د ورسره د الله ګناه د سره او په دې معنا باندې دا توسل جایز بلکې محبوب دی او چې دغه توسل چې خلک اوسې دی نه تا توسل کړی دی دا شرک دی. حقیقت یې دا و چې د نبی علیه السلام زمانه کې پریشانی راغلې هغه دعا کوله لیکن نبی علیہ السلام لا اس دعا سے پیچھے کا روانی مستجاب دعوات پیچھے کا نا سوکھڑا تھا سخت سوکھڑا اور خلق تنشے دے کبھی دنیا باندھے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا یہ دعا کا تو پیغمبر ترے احب الخلق الی وہ تو دعا کا نہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان پر اوت امت فرد عمر عمد رضی اللہ عنہ اپا دعا سو روسو اللہ قلتا تا محتاجی پیغمبر جنگو مند با دعا کولا اس اغنیس کے لئے زد آغا ترین نزورا وستن اللہ حتا تا سوال کن بیا اللہ پر رحمتین پا من باندر اخلاص کا تبی امت بانی عمر لولال جاری آمین بی امت لولال جاری آمین بی عباس سے دعا کن ذاتی وسیلہ کرو گئی لیکن ذاتی وسیلہ کرو تو مدینی نے سن رہا اس میدان تھا اچھا دانا ذاتی وسیلہ کرو نے تو کون نے سن رہا باسا اچھا دانا ذاتی وسیلہ کرو نے آگا سلق پل عجر و مخلوق دے اسی خلق تم اللہ کا مخلوق دے خدا دے اولی کے جہر آوستے میں زمان برکات دارا نورا ذات نہیں وسیلہ کرو ابن قیمی رحمہ اللہ تعالی وہ وسیلی مطلب بھی کرتی وَلَقَدْ أَتَوْا يَوْمًا إِلَى الْعَبَّاسِ يَسْتَسْقُونَ مِنْ قَحْطٍ وَجَدُّ زَمَانٍ لَقَدْ أَتَوْا يَوْمًا إِلَى الْعَبَّاسِ يَسْتَسْقُونَ مِنْ قَحْطٍ وَجَدُّ زَمَانٍ هَذَا وَبَيْنَهُمُ وَبَيْنَ نَبِيِّهِمْ هَذَا وَبَيْنَهُمُ وَبَيْنَ نَبِيِّهِمْ عَرْضُ الْجِدَارِ وَحُجْرَةُ النِّسْوَانِ دا گورا عباس را وقتره ده او راوسته ده دعا کهی غرمو که اپر رتسو رتی وطوسو سنگو بانده اولای دی از سرای زرنه که نبی علیه السلام پا مدینه منوره که قبر مبارک ده نبی علیه السلام صحیح سالیم رو نو یو وقته نیده کن درسه قبر مبارک که تخبل پروت که او اغتا نوی ده که تا اللہ تاویا امون لسوالو که مداومی کہ اللہ دے پیغمبر کو برکات دے دے تو پیغمبر دے دے تو حرمت دے دے تو صدقہ ذات کے تو بس کے رہا ہوتے پنجاب تلاشی کی چلو لگی برازیل تلاشی اگر پیغمبر علیہ السلام دے خط میں دے بہت کو صدقہ والی دے پر مندہ مقرر کرو روح سے تو صدقہ پی جانے کی بس سے اچھے پینے پی جانا رہا تو چلا ہو وہ دا دے خط میں دے بہت کو صدقہ من کا پاک سے وہ تپوس سے تو صدقہ سے تداغو پا سبتت سو بتاوی خدا دیئے دو تینے تینے آس یا جب تا دوخت سر گرگی اور تکی آخر جو تینے لیں دا تکی جنے دا تبلیغی دا تکی دا دعوتی دا دا تبلیغ نہیں ہے دعوتی اب بھی غلط پنجاب کے غلط مشہر شیری آہ غلط راڑی ملتا کی دعوتی تا جماعت کی ہوتی خط میں نے لوگ پا صدقہ سے نہیں را لیا عمل را کر نہیں کارے کو وہ تو سب کے ایمان دکھلاشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو موت صحیح سالم انت پروت تھے اور تو قدر رہا آگا تو نہیں انا آگا اللہ تو اسی رکھے نہیں رہا قبر رہا اسی رکھے آمی قبر رہا جس کی پاتھ ہوئی باران نیچے باران رہا شاہدی اللہ بولا قبر رہا رہا زم تالا تو سیدھی کنے جن رو مورو سے گرا زنا ازنا دی سرنے کرا تو سیدھ سا جان تو سیدھ گا اور وہ دا دے جناس کو ماتی گئی نو عباس کے علمی نکتہ رضی اللہ عنہ حالا و بین ہمو و بین نبیہن عرض الجدار و حجرت النسوانی فنبیہن حیون غیث تسقونا غیر نبیہن حاسا اول الایمانی رجی دبی کی کہنے دو سو جنگے فنبیہن حیون متغمبر جنگے غیث تسقونا غیر نبیہن اگر پیغمبر نے سواد بلتا ہے سوال کے ابو بکر پورا سے سوال کا روح کے دے حاسا اول ایمان کہ دے رسی دے ایمان دار اللہ اصحابانونا کیا اول دا تارکی دا غلط ہے مدعا شرک دے اگر شرک جانا لگا رو رو مخطہ چیزی مخطہ چیزی ذکر ابن قیم بھی والشرك فهو توسل مقصوده الزلفى من الرب الجليل الشان شرك لسيلدا تداغي مقصود الله تنجيكي دني دلو الشان وعلا وفكر توسيلة جائزة من وسيلة وزو وسيلة رشتاء وإن وسيلة داخل جائزة بإذا نعمة منها توسل بعبادة المخلوق من حجر ومن شجر ومن قبر ومن أوثان وسيلة عبادة مخلوق بندہ دے قبر دے دلبار دے کانے دے جیسے دا بہو سی رکھے دفتر حاجت رب دل امرا او سلطانی صرف بغد کہ اللہ رب العالمین کو امرا کیا ادا حقیقت سے جدا رہے جس جماعت کس لیے یہ تو کوڑے تو سن رکھے گی نہ تو پوڑے والے ادا پوڑے گی اللہ کا میں سرگن دے پوڑے گی توسل دے اللہ کو میں ٹکڑا دا پوڑے میں پورا دن سن سکے اور دا پوڑے سنجان جو کیے گئے محسوس ہوئی میں تمہ پوسا ہے کہنا کہ دا اللہ کا پوڑے دا اللہ وہی دا وہ کھا رہا تھا کہ دا ذرا تصادق ہے کہ دا پوڑے دا اللہ کا وہ جو اس کو ختم کرنا وہ قبر ہو لو ختم وہ کھا رہا تھا وہ دے دے کہ جا چک گرا تو وہ زن بھی بولے زن کا سب جاؤ دا توسل دا توسل ظنوا بأن الباب لا يخفى بدون توسل السلطان بدون توسل الصفاء والأعواد بدون أعوان بدون عقيدة هذا إذا الله دلبار ترسيب المسكي يا ربالي فوق بصفاء لنجري شيخ ابن قيم رحمه الله تعالى قصيدة من يكي كل تفصيل كرده عدوك الشرك ويلي يتنوه كذا الشرك أولا تجارة مجابة قدم تقدم بان قدم لكي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله توسل الله تا تزرد اختل عمل بانده لك حديث الثلاثة الذين هوا ولا الغار وانطبقت عليهم الصخرة حديث مبارك رضي والجميع ما انجسه في ادريجي بإقامته بتوجيل تحريمته من دعاء رفا قبليجي قولي قبليجي كوري تريشه دي جمعت تغلي فهدا سكي دي اور دس تیار ادھر کبھی تو امر کی تھی گزار بھی پورے تو پکا ہو جائے گا تیار ہو اب بالکل اللہ لے وہ اللہ جمع دکھا ہوا سو جماؤ کو نور ساج اللہ جمع ہے دستا کا مقبل ہی کرا داخل ہو گئی داخل تیارے بھی عمل کا دے تو اسی کا کرو گے وہ قبول کا بس ان کا بہن سفر حدیث مبارک کی رہی کافر ایماندار وہ اس طرح مقامات بھی محاذ کی ادا سے مخامخ بھی یا یوگ سر پدن کی مخامخ بھی طرف نے معلوم بھی یہ وقت کی کل دعا کی بندہ ہر جائز دعا کی کوئی اللہ قبلی بس قبلی لقد انبیاء علیہ السلام دعا گانے کے لئے قبل لے بس ہر تک مانگن ہوئی بھی مانگن کے اخیر کی ہوئی مانگن تصاحب ختم کی دعا گان قبلی بھی ولی قبلی بھی جو مسلح ناس تھے اللہ رب العالمین پر مخی وہ دین پیرا کوئی کتنے دیواروں آگے پورا کرا اللہ زمانہ دا ہوتا ہے میں دا ہوتا ہے وہ زمان کا ہے جو کنے گی اللہ کا اصفر کا باختر عیدہ میں رہا کہ انہی اللہ کا اسی لکی مدا ہر پسل پتری ہو اب آگے کہ وہ دانے آگے کی جنہوں رہے وہ خل چاہتا تو خواہ مسلکین کو رسی ہی کوئی عیدہ توصل اپاغی بانے کتابوں میں لکل سوئے کرا وہ یہ غزر ملے کتنا کہ ضرورت کار دے ضرورت خبر دا ہوئے تسلیت آدمی کو رہے وہ رہے لگا تو تجھے ضرورت ہی نہ پارے تو مسئل ہے حیات النبی راقص کے لئے سات خطلہ جنازہ سیرہ کفان سیرہ قبر کے خوش ہے پریدہ نور رکھ سے پریدہ نور خبر پریدہ ہو نور سو کا تو پیلے دنیا کفر دے دے کفر دے ختم ہو لے کوشی سو کا میرے دے بہت ہیں بلکل یہ رکھے گا جو بنجان نجیل کل پاتے گا جو نور نوم پاتے گا اتا حیات النبی ہمات پانی علم حیاتیانی ہمات پانی ایماندار ہو یہ رجوع دا اللہ نا یہ صورت نساء ایت رواز لعلکم تتقون یہ صورت بقرہ کا رواز یہ صورت علی عمران کا رواز اس دا متقی کی جی نپا تقرب اللہ کا عبادت و قولبان متقی کی جی درس کی اللہ تفصل دا عمل وسیلہ کا اللہ زمان خدا وفو یو سکے راتے ہیں جو سکے راتلا غمی اللہ نور راتے کس دا کا اللہ دا خفل عمل کا تو وسیلہ کون تا صفت تا توسیل کون سنقر اوک فلا تنسا صفت دا اقراض توسیل کون اللہ تمہ پوکا ذلکی راول دا اللہ یو تکن جوک جوا اللہ تا دور من دا تپوکا اوک توسیل کون اللہ تا دوسیل کا کرا نکدا کوتر کو اخل بازار کے دو سلو گو پو پا نبانی دن سوکنا سی او کرو کو اخل اغمہ ستاکان اوروپای دن پروپای اخل پاسکان پروپای ناخلی نکوتا والا وان دکھائی اللہ کا کرل وان دکھا اصحیو کا وان دکھا کہ خبر دی شکار دی شکنا اتقو اللہ اور جو گا اللہ نا پتر خودر رو بدو اپتر رو خوبا ہی اصل تقوی دارا وابتغوا إليه الوسيلة ولطوى الله طرف نزيك وغل الوسيلة القرب الله تنزيكي ونزيكي بولار بسي اتقوا الله فتقوى باري محرمات نفردي منهيات نفردي فرائض واجبات سنن وعداد نكي ایمان یوی لمن استاذا دا بغداد شاہی میران لمن یونس لگا با لمن اس لئی ایسی قولی نیسی جلا پرکیز با توبا سے اسی جلا قولی نیسی وقتا بولی الوسیرا اولو تو خاص اللہ طرف تا جو حجت فل الوسیرتا تنیجی کیدر فل یا الوسیرتا الحادا اولو تو خاص اللہ تا فل حجت اللہ تا سخلی قولو والا تو اللہ اللہ زمان حجت سر کا اللہ زمان جو حجتی سر کا وجاهدوا في سبيل الله وذو ايه تبو تفسير ذكر في جاهدوا سرا كوشش محنتو کا تراؤ کا پلاو دا اللہ سے جہادو کا ذو دن محنتو کا ذكا اورسوا عملی طور باندے جا وصلی تلو تو تک تلاستا باغی ضرورتنا غراو آخلا لعلكم تبلیون خائی کتاب بوالی سے کامیاب بسوالا اب آپ تفلحون مرتب کہہ دے تو اللہ باندھے تقوا بچاؤ دے وہ ہر من کر نظان بچ کا اتق اللہ اور بولنا جو بزرگان ہو بوسیری بولنا دنیکان ہو سیدان ہو جمڑو گندو جزاد بدین ہو لڑے گا زان کا ساتھ ہے دینا اور لوگوں کو اللہ کا رفتہ دن یہ کیبل ہو تو عمل کرو گے ترقی کا ہو بانی ذوق محبت ساتا با محبت میں کامل اللہ کو وسیلہ کا جو پیغمبر سر میں محبت کے اللہ فل پرزم دا را کون اللہ رضی محبت جو پیغمبر پر توفر بانستان سوال کون دا اللہ دا دین جو دوستان سر میں محبت کے اللہ رضی محبت پر توفر دن سوال کون اللہ زمان جا جتنی اثر کا ادا سنتا دا مجاہدین سر میں محبت کے نا دا مجاہدین دا وسلے سر میں محبت کے اللہ تخفر کو کم دا توپد کری تماتی سر میں محبت کے جدا دا جہاد وسیلہ دا اللہ دا دے توپد تماتی سر دا محبت کو وسیلہ دا اللہ زمان حدث سر دا سبر آسان خبر دا اتن رب قول خبر دا حالو کی داو کی کنا نیچہ تیار نہیں نیچہ رقبہ یہ خولی سکن صورت تا دا خولی جن سر دا تاج ضرورتی سر بزو سر میں محبت کے تو وجہ دے کہ ساد پیغمبر سر محبت ہے ساد پیغمبر سر نے دوستا کرے کرا اللہ تا تا دا خل محبت بزو سی جن سر کہ تا تا محبوب جی پیغمبر سے محبوب ہے وسیل قوم اللہ زمان دا حدث سر کا حسان خبر دا و دا ہر کسا تا وردیل جی اپا مرو پا سے شو رہے تا تا وسیل قوم تا تا مجھ وسیل کا روجو تا وسیل کا خیراتی سوگی اور قدا وسیلتا اللہ کا باقفل اعمال وابتغو ارہول وسیلہ اور قرآن لرزاو کا قدار با اللہ کے لرز جہاد اللہ قرآن دے ہوئی تو خبر بانی پہ بلے نتلال اندہ جی کسیان دارو دے کو جہاد کیا لگا کرنا ٹریننگ کو کہا کہ ٹریننگ دے کہ لے لرز ہو کے انجو والی ہو بیار ازا طول کر سبق ہویا اللہ رہی پہ طول عمل کی خیر برکت ہوا چی افراد برا چی انکار کو دینا جہاد کراؤ کر منکر دیتے تیری سیدھے رو توڑا تو پس میں کسی جو ہوں راو برا سرنور کہ وہ جی ایک کی دیدان بازار درو جو قیمتنا مچل و قبول نکلیشی دینا ما تو خود جل من ہم قبول بنکلیشی دل کرن دے دینا دا بلکل دا تفاعل دمانا خیال میں ساتل لے کنا تفاعل تکلف دے پکیتا دا قبل اولی نبی کو قبول لیشی نوی دا قبل اولی نبی قبل اولی نبی ما تو خود جل من ہم مقبول بنے کوشی دل کرن دے دونا نمی ولہم عذاب علیم صرف دانے کی نیکی قبولی سے او خاص دولر عذاب سخت خطرناک دردون دردون کے دا نیسا تاکی جن جائزی کا چکنا لام عذاب دعا علیم دعا اسمیت دا جملے و تقدیم دا خبر تقدیم و حق و تاخیر فائدہ حضر کی طرح منڈی رو یو ترتا بل ترتا ارتم ہری سوڑ یو ترت مندو بل ترتا اللہ سے دور پر عذاب دردن کے اگے عذاب دانے سا ایدے کے رکھیں گے سارک و سارکا احکام داری نکم آسرہ کی کل کل دا عمرہ کی کل غلا گر سرے چغلاو کی غلا گر جنے چغلاو کلا سبیت سکے مغوز کے جواسی اللہ سنے رجوعو دا بدلہ رو رو رو بدلہ مطولو آو چیتنی دا درد خبرہ دا اللہ طرفا اللہ دے دیر دور رو رو رو رو رو غلائے کولا دا غلاء فقہاو تفسیر کیا کہ مفرد شہرے او زی قیمت کے قیمت والا بھی تیزو کرو دروش بگ رپو لیکن انسان یہ ساتھ دے واقعی نکم نکم آغازم رئی کہ اگر تخاطر ہی لاغے تکا گری یہ بندہ پنڑکی اگر مقدار کی دا خطالب دا علماء راگلہ دے چاہیری کی دا مقدار دے سادائیری چاہیری سے پردو لخبر رہا کچھ مال زی خطر ہو چت کو سروازی مطلب سو اغسو اغسطے خوڑ لے دے یا ایتی بخوراک سے اغسطے دے ورکو یا ایتی بلس در کبان ختم کرلی نا اغسا غنسی لکے جرم لگا کنا جرم تیلی سے جائے در طول اکلو سادا دا بلائی کرے ورکوڑا اکلو سادا دا ایمہ اوی مارسا فی رحمت اللہ لے دے جرم تاوانی دے کے جوڑا کولی رو تفضل فر مقام آئی دلیل بلا بلی اللہ دے ضرور دے جات اگر دل اور یہ تراو الوسیلہ میں کے عروسی سے نغلا جی کر کرا با انما جدائی اللذین یحاربون اللہ جدا قوان مسئلہ دا اللہ سر جنگی جی لار ہوئی نزلت کی قصت العرانیین سنت سبتن سبزم کا اللہ اجرد بانی اگر عرانا قبیلی جدر کی آگری مدینہ کی بجید مارشو نمسو دا سی کنا معلوم نہیں خوراک سارا سارا نبی علیہ السلام السلام اخان ساکن کی او خان تفتر خبر سو آواز سو وا سبا ہاں کردم گئی برخلاس کی وہ رسول مالک پشاس زخمیان نکولا ووار روتا کو دلیر لرنال کی دشی نگیدا سامان واپس راگا دا گیرد باگی جا برا کسانی کی چی سویلی ریشو راکین کلیشو ناغو نبی علیہ السلام دا دقا ورشو کے تاتے کہ کم دینی چی جاو خان چکتی لی اور ورشو تا غور واتاو دائن اللہ باتای ہا دیت جگر چا پر غرونگی واخر یا بوتی جگورو تواتاو اور سرگردان طالبان گر کیا پھر پکڑوں کو علاقوں کی کشتی ہو تو جائی بڑی نیند کی لمبی پڑے گی روڑی اچھے ہوئے روڑی اچھے ہوئے بولی جو تھی وہ رکھتے ہو وہ ساتھ کیا رہتا ہے بڑا والا سے اندر سلام مور کو والا وہ بولوں بر نکلی کبھی حالت بانے اگر مردار سی ختم سی بولی تو مخارا بکو لکھنا یہ ساون فلا ہوئے فساد عمل کے فساد کرو وہ ایلے سی سزا کے اختیار دے وزنی لاستے کے وہ سی عمر بر عمر قید عمر طول عمر قید کی دا اختیار دے ایون فو من یارد مطلب دا نو مخین اجازی کر کے گا دے مخارجینو او دا سنگ دا قوانو سلا پتاو تاریخ روس کی دا غلام سلا امیر کی راو را انتہو الیو الیسیرہ دا وجاہو جسی سبیلی دا ولی نکو اللہ طرف تنے دیکھے گی جہاد محمد جدین کئے نو غلا گرو دا قوان پر فور ملک ختم کا جو غلا گرو لا فور کا دا قوان ختم کا اذا کان رب البیت بالدست مولیعا فسیمت اہل البیت کلہم رقص نکو محافظان پر پل اغلا سورو کی دور اسی دا سی جو غلا و قولا نیشیلی جتنے کشیلی چلے پولی اغیفتی والے چلے پولی اغفوج والے نیچے دو پخپل غلا گرشی اور پخپل بی امیر اولی نامن بجا دے کمر آشی جا کو گران رکھ برا کنا نیچے دو دنیا دائیں ذکر کولا چلا سن اخوی غوث کئی کہ بیا یاد ساتھی دا سانتا یوازی لا سن غوث کئی کہ بیا انی شرط یا بی مندر لاس دے دی کہ بیا چلتا غلا ہونی کی نیمین کے دا مسئلہ دا وسیلی راولنا اللہ کے دنی یہ چودو وسیلوں دغا دا اجرا دا احکام اور تنفیذ دا احکام شرعیو فغلتم او پولو کی باندی ہم مکہ فتح شلا بری پروس بزا دشیلی غلا اسوا غلا ور اولی اسو سارقا اولی اسولا پیس کیسو دا بنو مخزوم کا جیلی زنانا بنو مخزوم عزتمن دا دلوا عزتمن دا قبولاو کمتای معظمتی دا خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قانون دغو دا سنورم عزتین دا کبیری نو خلق حیران کہ کل علاقہ وصفت حسولا اپا چیتا غلاو سولا نبی رسلام بے اللہ سوپی اس پا دیچی نبغاوت بدیشی خلق با نفرت پیدا شی دا سنی کی اعتباد بعد الیمان کی او بغاوت پیدری جی اس پو کوئی پیغمبر علیہ صلات و سلام تا چلا سنو غطا وصف چاہنے رسی دو یعنی یہ داتا زید کولی سی بل چکنی سی کولی زید بن نبی علیہ صلات و سلام تو مکی جن کی متبنا زیو زیو کرو یہ دے کولی سی رسول علیہ السلام تا محبوب دے خبر کے غزلی جی زید دوار کر دیتا زید خیال داو کو کہ دے عزتمند دی شریفی بنانا لاس بچ کیجی او پا ملک امن پاکی کیجی کنا فساد را جی نغل حکم دا خبر میں تو دین یہ پکر گا تو دین نیت مانی نا کہ دے نگی داشی عزتمندی میں دے ویرس میں عبوت نشیل و عمر نشیل میں تو دین یہ پکر گا چلا خدمت کو زمان پا خلوشی میں زمان بختورتیا دا سعادت کے رسول اللہ علیہ السلام کے خبر ہو کرا کہ ست آوان جرم را جی نواب ورکو نواتی جرگب ہوکو دو دو دو میزے کو پلچانے کی خیال غلا سورا دو دو با آیا پزے کو جرم تاوان دوں گو کو نبی علیہ السلام کو سلام سر جس ریسے ہمیں نی سرسے اپو غصہ سے یہ دمرا لوگ سے تھا کہ تب حد کے دو حدود دو اللہ نے صفات کہے اور بے داغو واللہ واللہ لو ان فاطمہ ابنت محمد سرقت لقطعت يدها فاللہ کنزاج دم فاللہ کنزاج دم نور و نور دی کہ فاطمہ زمال غلاو کے ثبوت سکے لقطعت يدها زیلہ کتن نور جالا سکے بس خبر غلص جنہی راوہ سرا اللہ سے لکرے کر فاللہ شان دے حکمت کے دا کہ سمر تنفیز دا احکام راجی آؤں نا پخر کو بانے رو گور جی جی غلی کی جی چک جی بغاوت گیا نا سرائے جانے کی دی مدینی منوارے میں سوار لفتو خلق راق اللہ زیاد نبی اپا دے دا پاس مدینی لے خار ار قسم خلق پکیتا ہے ار طول غلی سو رب چاہو نو تداغ نا پورتا بیا غلاو لسولا خون عمدہ رکھا انما جزاء الذين وكلوا في الدنيا فسقوا مال فسقوا او داغي سزا دادا تذكر الرحمن هو مهايني فإذا كان هذا جزاء قاطع طريق الدنيا قال كذا الدنيا بتقول بتقول كي لا دادا يا دادا تقول كي فقاطع طريق الآخرة وجزاء أقطع كذا فرق لا بتقول دی دنیا والی غلط مسئلہ دیتا فرائی حیات تن دنیاویتن امور کسی با تول دیتا زوتی او بزرورت تا نشتا دی مجدی تا فائدہ دا فائدہ اس سے لیتا دا توائی سکار دی او فائدہ دادا دے جنسو روپے دی دولت کے دی ملاتوں کونہ کے دی ملاتوں کونہ کے دی ملاتوں کونہ کے دی ملاتوں پر دے گئے اپرے دے حکومت مشرف کے پروے کے زرداری کے اترے گئے بجے واڑی کے اترے گئے کہ جو سارا نکلوں کو جدا کل کی گئی قانونی شکل بانی کے وہ تخت میں قدرم دیتے ہیں تخت وہ سر پر لوگ بڑھو کر دیو بل گر یہ بات آئی دیو بل بڑی کی اس لوگ مجھانے کا دیا رم کری گئی سو کو تخبر ہو رہا سی کہ کوئی دے طرف تراؤ کر دے دے طرف تھا اب مجھانے کا دیا رم کری گئی کہ عبدالعزیز و عبدالرشید جاتے کئی بدو مدرسہ اس سے گئی آپ دو بار بمباری خبریں گرا گلی مدرسہ نہیں کنڈا والا کرے زمین خبر کا وز نہیں ہے مسا کری پدو بمبار ہوئی پدے کی چست کی پدے کی چست ہوتا بچ گئی آپ پدے بلا خبر ہے کہ ناراض تو چست کی یہ قانون مند پاکستان کے بوا نو رکھ سوکھ پاسے بن لے اور یہ قانون تو ادھر ادھر ادارے کے پارے جیسے ادھر سوکھ لے یہ بہت ملاسن دے جنگ مسلمان ہونا کیا وہ پدے باندھے اڑم بھی ادا کر کے درمن خلق سیلتن اس کے غصو کی پاسی دو دنے نین کدا رہا ہوگا میں دو لاس نگو سا دو لاس کرے من جوور للاس کرے پیر سے بلا لاس کرے آپیر سے دے خود لئے لاس لاس کیا دے آپیر سے بلا لگاؤں کوئی ذکر گیا رکھوں گئی اللہ اللہ اللہ سینہ بانے اللہ سوئے جو کرائے کہا جی دادا کہا کہا کہا کہا کہا اللہ اللہ اللہ روانے سا دے پیر سے بلا دے اللہ خکار دے ہوگو پھر جب پاتے سے کیا غجن پہ جا رنگ رنگ کو پہلے ہی تو رسولا لیکن کی دیو جن رہا بلا آخر کی جائی کرتے کی تو بہت بات سنو آپ جانے ولنی کیا کہ اللہ خاص دا غلہ بات سید آسمانوں اور علمہ کی سزا بہتی بارک کے والی سزا اور کول اوہ بفید سے کی فوائی بخلی اللہ تا ہر سب آئے گئے کہ فتوانا مزادی میں سلے گئے کنا مخت جو دے تیس دری گئے یا فرول من یسا والعجل من یسا میں بلکہ آزاد مختی کرے گی اولی بلکہ سرمی جی دا غلا گر او دا داکو مسئلہ جی کرتے گا کنا دا غلا گر او دا داکو مسئلہ جی کرتے گا میں بلکہ جی کرتا جو عجب من یسا قدم التعجیب علی المغفرت اتباقا لتقدم السرقہ فی الآیت لتقدم السرقہ غلا مختی سوار علی ذکر میں جی را غلی نو عذاب مختی تو قدیب میں یاد بانی غراب القرآن ہوئی یا ایو الرسول آزم سپدن سبق آغی کی بیان کی تسلی پیغمبر علیہ الصلاة والسلام آگا قیامت پور راتلن کی ایماندار کی جدین کار کی اول تسلی نہیں کرتی اصلن او علم نبی علیہ السلام با طبعان او ثانیان ہر دائرہ کی پر قرآن پر طریقہ باندے قرآن خلق پر خیلی عدین پر خیلی عدین سر جائے کی تاجیان اور بردوں گوئی لکھا وہ مخیل را جی کنان دار اس پر کہو لے کی جی پکے تھا رید اللہ علی جلیا لا زنک اللہین سارعون فالکفر رمزن بھی کتا یا ایو الرسول وزو قرآن کے یا ایو الرسول را گلے یا دل پر آگلے یا ایو الرسول اور دا سانتا جس صورت کی رسی یا رب یا ایو الرسول جا غیاء الرسول پا یا سرا دل پر آگلے قرآن کے دل جے رسی او دو دو دو نو جلو نزیات نیسے دین ای صورت اہمیت معلومی دی کہ دا دلی گلی کو فرائی دی کہ دا صورت او دا مسئلہ خلق تور دی دا دا حل حرمت مسئلہ بیان کی اگر پیران و حقیقت خلق تو ترگل دی لا زنتا رنگلی دی تا آسو کی تروار کئی تو کورو دو کفر تو خوراورو دو کفر قوم کفر کار دو کفر کے خورین کار دو کفر من الذين قالوا آمنا لا سجد یہودیان بھی تو تیرنگیان دے نا نہ پپل دے گی بار خال کو نا کیا ہو وہی مجھے ایمان نہ والے پسلو پل بانی ایمان کو پخلو رہا والے چیز کا نا ادھر تس دفلے دے روڈ پر نکلے ایمان نیچے کہ نیچے تجھے خبروں کے دل مل لوگ اصدا ہونے بھی کی ہو جائیں سیری سماؤں نہیں کا دن دیرخ من کی درو سما دیرخا ہوئی دن کی دیرخا ہوئی دن کی دیرخ قبل ان کی امان کی درو درو وہ کتاب تر او گورو ادا کتاب اس روز نکلے گئے دا کتاب اسے شیخ الاسلام سے روز نکلے گئے ادا اس نکلے گئے دا دے سماؤں نہیں کا دن مستاد کتاب ہے اللہ کتاب مکتوب دور خمن کی برو خبرو موزور و اتنا کمزور تفسیرنا او تاوینا و دامانو کا سمعو نلی کذب دو دور خو گلدنیسی دنکی لپارا درو جاسسان دی سیاری دی دی صحیح خبر ناوری نا غزان سر پیش اعلان دکی و پیش کئی درو یا غلط خبر کمزور خبر کی چرتا سکے نیمی وہاں تو کہ برات مسلم نکل گا اجم نکل گا سماؤں نے قوم آخرین جو منی کی جو ہو خلاصہ کا بل قوم دخل ملیان منی سا سن منی یس تجیبون جو دارو خبر توجیدی یس تجیبون لہم ابن کثیر مانا کی سماؤں نے قوم آخرین ودا مانا را سماؤں نے قوم سماؤں نے الکذب جو غجی خودی کی اوریدین کی بھی درو خبروں کے کمزور ہو گئی دنیا کا خبر آ کمزور ہوگی دنیا کا منی درو خبر تو وہ لگ دی پارا تو درو کو وہ لگ دی درو ہو رہی قوم آخرین قوم بل اقم بل قوم سن دی لیڈران ہی کنا حکومتی لیڈران داغو جو پر دوری نہ ہو تو جا اپلا کافی پیشتے دوری کو پیشتے کی دائے کلی جی ملابن دائیلی داتار دے بدر یہ دانیو کے رجم کی عزت مسلمانی یحرفون الکلمہ عن مواضعہ جو آلو رالی کلمے بدلی کلمے وخوابلے بزلو فرنا فکن دیتی ویلے سیوا نوران دے روسی کی مری کی اغیو میں کی او کلمہ یا جملہ رواق دے نوبل دے کی شبل تخبر ویلد ناغین اوان دے روسی کی بدوالی ہو جیتی ویدائیل دے دائیل دے یعنی کسی یوری دی جانتا جو بیان کے میں پورا مکر تک ہوتا مجھے دے معلوم سی کہا میں کہ مران گروہ سے کیا نہیں کھا اب جو رہا ہے جو کھلے میں کہ یہ کسی جاوے نے مطلب غلط سی میں پاہا مقدمہ ہوتا ہے جو کی مجھے دعوے نہیں مجھے دعوے نہیں جو ہاں پورا خبر ماتا ہو رہا کہ میں دعا سے غلط ہو گیا من بعد مواجی پس دوئی منا ہی رکھ پل گئی منا جوائی کہ تاثر ادر کسو دا قسم خبر ہمانا ہی تاسو دا اوه که توسل دی لولیا توسل دی زواب سه ادنیاویتون و اخرویتون دا بمانی دا او مانا دا ملاستاسو دا داره گه او کدای نین ورای زند سنیسا تا تحضرو ارلم تو اتاو مقدر نکل سلو سی کسم بیان اراس خبرا زند سنیسا تا یو ایره گه کنا چاکی ایمان دا جوان چی خراب دا جی کره تحضرو او جاون دا کدا سے خبر ہے کہ انہوں نے نظام سے نہ بات کر نور بدل ایمان ختم کی کہا گرو رسول کی ارادہ کی اللہ بفتنے کے بے دینہ کوڑے ضلالت ہو فی الدنیا یا عذاب ہو فی الاخرہ کتاب التوفیق لعلوم التنزیل رسول کی ارادہ کی اللہ بزر خطا کوڑے دا حق نہ دارا وڑو اچھی ارادہ کی اللہ بلد عذاب دور کولو پاسرت کے مستری اختیار مصر لرلے تدلہ دا اللہ کی طرف نہ دے سن کمی کے لربر کے دا پڑی تان دا جا آسو کی نواری اللہ کے پاک کی دلو نہیں دے پاکی نہیں نو پتا پاکی دلو پتا لب نہیں روانی دور دنیا کی سرمول اور پاکر اچھی عذاب دے دردے ان کے دور رائی عذاب ناظرین خیال کو ایسا کہ جانہیں لہم عذاب ناظرین تین جو سپک لکنی میں ذکر کی پاکی دنیا خواہد دور تقدیم دے خبر لام جو اقتصاد عذاب و تنوین عظیم این رابین او بیا فائل او بیا کی تنوین دا اولی ذکر کی اللہ تبیر غد پر غضب باندے ولہم عذاب ناظرین سماؤن این قبل مجموع کی دو درو درو خبر کی تاستی ہے جیو رسی جیسی سو رسی او ہو ایدہ خبر رہا اب تعلوم ابھی فرق فرق قوم کی جو حرام ہو حرم فارو بھی اب تو کلب الجو دوستی مجھے جو ہمارا دے سدا ہم بانے یہ کلب یہ بھی مڑی جی ہاں ہر کمر کی سیکھ رات سے سل مردار کے پرتی اسپیت میں چاہتی رہ دے گی اور جو کی سوکھنی نہیں دے وہ پن کی سل بھی ہوتی کلی سو کئی کئی وہ کبل سے رہا رہنا چاہتا مجھے بھی چھتا کی بس کہ جو بدل کر لے وہ کاغو کر دے جو خیر میں کاغو نہ کر دے مجھے بھی چھتا کی نہ لے کے گی وہ تاکی سے گی کہ پگی ادھر کی اغام کلے کی ہوگی بولے کہ مرم نظر وال مجھتا باری میں آغا تھا ادھری میں دیتے ہم لکی کھلے رہو لکی میں دیوم کو لکھ لی گی کھلے اس لی گی اگاروں وہ پوٹی تو جاتا ہم پاکی اسی پوٹی تو پھریں گے اتا آگے بانی سراکی گی یہ کوئی کلب الجوع دا دلے جو را مرض دستی میں راغلے آج اسی مرض میں سوک اکاروں مارے سوک میر جات حرام خوار بھی خورن کی دا حرام مریض بھی ہاں بگے کم دنے دا کیا سوک حرام یحصل من ہو الحار سوہ تاغ حرام توئی کہ داغے سر شرم امراجی دیجئے کی امراجی لکا مردار اخری یا پو غلط غلط ذریعہ بانے گتھا کائی نمال کے گتھی ہو گئی تھی وہ شرمی پہ کہتا ہوں کہتا کہتا ہوں گئی ہے کہ تو گواری روان کی سوڑا ہوں کہ اورم وقتی تا تو سگے تل دی ہوئی نہیں خبر تھا وہ رہا تھا دے دیا مستا پہی مدازی حرام خوار رائے میرے شک بانی سب بانی مطلب ضروری ملی یہ روز بھر اپنے کلا تو سیاسی قرض باندھے فیصلہ دل تو وہ لی اڑو مجھے کے لیے سیاسی قرض ہو راجے کے پارا بہتا ہو وہاں سے نو فیصلہ دو پہ دو نہیں ایسے کرتا انصاف کتاب دا اللہ دے کنا تو قرآن دا فیصلہ کئی بے شک اللہ بھی انصاف کو ان کے سرا سن دیتا فیصل کوئی حال دارے کہ دو سخصتے کتاب دا اللہ تورات تورات سے رکھتے پائے کہ حکم دے دا اللہ بے آئول دے دا دینا پس دے دا دینا ہم نگی دا خلق بلکل اماندار نگی دا پلیتان یہ ذرا اماندار اولائے کل تحقیر دے دا پار بکلکن اور نفی دا مومینین جسے کم دے در ہوئے لے گر ہو تورات تاگے کے ہدایت دے دین دا کدے وہ نور ان رانا ہوتا کہ وہ دن دیتے رولا کام وہ دن دا کے دے نور دا عمل بعض وہاں کس کہہ دے وہ دن دا عمل نور دا کے دے فسلت ہوا اکولا پدیبانی لے گرے دا اللہ پیغمبرانو تقریبا تلور ذرا پیغمبرانو پہ تورات بانی فسلی کر دی یہاں کی کتاب نو اگر دا تورات اب انجل پر نمزہ دیر فاصلہ دا دیر کلیم پیر شیدی زبور شریف نیم کرا غلے وغد احکام کتاب نو اغد فضائلو پر جنو پر کتاب شیل کی پر یہ عمل کولو کی دمر سواب دے دمر سواب دے اور دین رضان کو بچ کولو کی دمر سواب دے اپر کولو کی دمر گناہ دے احکام نو پر کتاب وہ دو کتاب نو اور تعبید آنے فیصلہ کرو آپ اولا آو کی کرشی وقت دونا پر انبرم اللہین اسلامو صفت المدح رعائت فلانا عالما خاصا للہ ذاکرن لئی بس یہ بچوں نے نفع استعین پر ذکر کی تعرود پر بھی کی جنگ رو اتارا انبیاء انیاء کو جہار سوا حکم دا اللہ تا فیہ تمدح للتوجیح براد القرآن ہوئی انبیاء کی بات سے نو کہ جنگ دا اللہ حکم تا جن وقت انتغارہ نہیں ہوا ہر وقت دا اللہ حکم تا منقابی ربانی نسبت کے ربتا یا ربانتا هم العلماء الحكماء البصراء بسياسة الناس وتدبير أمورهم والقيام بمصالحهم. ابن جرير رباني فوق دي هم العلماء الحكماء البصراء بسياسة الناس وتدبير أمورهم والقيام بمصالحهم. ابن جرير مغنية كانوا خلقوا اللولولو ديني رهبرانو ديني لدرانو الربانيون والاخبار اخوخو ملنگانو دريسانو كيرانو ده حبر جمده يا ده حبر خائص توي صحيح توي سپا كارج باني نك تيوكي كارج تخبرشي غالبانو كو كولي كيرانو كولي بزرگانو كولي علماو كو كولي سبب دوي جنوار دو غيلوشي طلب كرسو ده افادت كنا الباو للسببيه سبب دوي طلب کیسے بے حفاظت بدونا بے کتاب داللہ من کتاب اللہ بے حکموں میں کتاب داللانا بے کا حفاظت کرائی یعنی کم وقت سے حکم حکم ضرورت میں زیادہ کا حفاظت کرائی آ حکم بے کسی ہے بے کتاب داللہ وہ بڑے وقت سے بڑی ضرورت کے زیادہ حفاظت کا حکم بے کسی ہے بے کتاب داللہ نمستے حکم من کتاب اللہ اہود کن خبردار فلا تخشوا الناس مونی ارے گر خلقنا سمانا اللہ تو ہر رفو لرہبا وقصا و نکی زمانا ارے گئے اللہ ہوئی زمانا کن پر پسر و سر طور سر نکو خواہی تحویز دائی کنی زمان معمولی واز حکم رسی کے سستی کے معمولی واز سمان قلیلا دنیا تولا بے حضافیل اچھو کے فیصلہ ہونے کی تاہی چلی گری جو اللہ مدر غاز دا خلق اندر کافر فَأُولَئِكَ يَوْ هُمِ بَلْ عَلْ بَلْ او دیا اسمیت سے جلے بَلْ خواہد دا حجی کافر اللہ را لے گئے رہے انہیں مسئلہ او دا آقیدی مسئلہ رہا مکی دیا کہاں دا آقیدی مسئلہ رہا خواہد دا آقیدی رہا دا عمل چیزے لے باقی وَبْتَوُوا رَوُ الْوَسِيلَ وَجَائِدُوا فِي سَبِيلِ حکم خدا اتقوا اللہ وَبْتَوُوا رَوُ الْوَسِيلَ وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون دي طول كي ويلا وابتغوا اليه الوسيله الله طرفين دي كرولا ولوطا على رضاها حكم تقاضي عند الله عباني ان دا عقيده ان دا عمل ان اجتماعي ان انفرادي ان سياسي او ان ملكي وداخلي خارجي وداخلي طول حکم دا اللہ بانے مسئلہ تیرا کہتا نا نہ دا عمل تو کہ حکم تو کہ رضی تو تیار نہیں اخذ اللہ علی العلماء ان یحفظوا کتابہ اللہ نو ذر سلے لے کہ اللہ دے کتاب حفاظت کی تو دو طرقوں باندے یو ان یحفظو فی صدورہم و یدرسو بی ارسنتین سینہ کی محفوظ کا یا پیاد یا ازدائی کا اور درس کوا دین دا اللہ یضیعوه ولا یعملو سرائعه ضائقی دینا خرابی دینا او عمل دا پکی غراب القرآن بمستحفظو من کتاب اللہ طلب دا حفاظت کے نشو نبل پر اللہ ویدی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون مارا لے گلے ابو حفاظت کو ان کے نا یہ جدو نہ طلب دوستو سے کیا مارا مارا لے گلے تو انتظام ادارے جس طرح پہ جنہوں نے جتے حفاظت کی کہتا ہے انہوں نے مجھے حفاظت کو مجھے انہوں نے پتہ سن کیا ہے جو قرآن حفاظت نہیں کرے قرآن کی دنیا تو علم دے رکھو لے اسے خلق کو نہیں ذکر علم دے انہا لہو لحافظون غراب القرآن مجھے خلقوں نے نہیں رہ گئی حکم دا اللہ اٹھلو آئی فَتُبَعُنُ مَنِ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَهُمُ الْكَافِرُونَ دَا خَلَقْ فَعَدَّغَلِ تَاخُ كَافِرُ عبد اللہ ابن عباس قول نقل کی لَيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِي تَذْهَبُونَ إِلَيْهِ اَقْوَارَحْنُوا اللَّهُمْ دَعُوا كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ ظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ وَفِسْقٌ دُونَ فِسْقٍ ابن كثيرُ كفر کنا حدیثی نبی مراد ان کفر دا عمل لے دغی دا عمل کافر اور دغی فاسقان اور دغی ظالمان اور جاتی کو ان کی صحیح جگہ خبر زیادہ دے گا ندا وہ خدا پہ حقیقی کفر باندھے والے سہرا کو ہم ان کا فرون اور لائے کا ہم آل کا فرون اور کیا کہ سر جی کر کے گئے معلوم گیا کہ کفر حقیقی کے نمراد دے وہ کفر حقیقی سے مطلب دے باقی مطلب دے کہ ایمان بھی ختم ہوئی جس صورت کی پیارا حاکم نہ مانی سوچ کے فیصلہ میں کوئی حاکم نہ مانی اللہ چلا لے کر دے میں بڑا روپا ہے کافر یہ دنیا کے سے قرآن حکم قرآن کے فیصلے پاکستان کی حصے دیں پاکستان کے اللہ کی کتاب فیصلہ فیصلہ نہ مانی داغوں کا قانون فیصلہ مانی قرآن وہ قانون جوڑی نہیں سن لے لا اپنے کن ارگن روپے دنیا کے ممبر لا اور ممبران لاؤ کو لیکن وہ تو قانون جوڑتا کبھی دنیا دانی سے نسوڑ کے فیصلہ نہ کوئی اب فیصلے نہ مانی حکم نہ مانی آ تیرا یہ دل بھی اللہ پاتا پاکستان دے اور پاکستان کا مطلب کیا دے لا الہ الا اللہ کم جا لا الہ الا اللہ انکار کرے مسلمانوں نے پاکستان کے ولا الہ الا اللہ نے انکار کرے گا نہیں رکھے چاچے کرے جانا تو ہم مسلمان نہیں ہوگا نا اگر کیا جانا تو مسلمان ہوئی شیعہ ولا الہ الا اللہ نہیں جمنے گا آغا خان لا الہ الا اللہ نہیں جمنے گا قادیانان لا الہ الا اللہ صلی اللہ محمد رسول اللہ نہیں جمنے گا نہ وہ مسلمان نہیں اللہ خبر ہے کہ ضرور کو دو بانی آئے کی نیت لیمن کے فرستے ہما پدے بان نفس وجنے تو بابے و نفس سرگو باسو تو بدلو سرگی پوزے تو پیچھا تو بدلو پوزے وقت تو باسو اوت کے تو بدلو وقت راق تو باسو تو بدلو راق نور زخمون اقتصاصن بدلو آخلے کے نور زخمون دا جیدے بابل مستوکی اسی پریدی دا خپل مظلومیت اور دا خپل زن سر اگر جاتے دا سو دا رو پارا کفارا دا جیدے گناہ ہونو اللہ با دے معاف کی دا متصدق اللہ معاف کی یا کفارت اللہو بس و کفارت پارا دا ظالم پھر جو لوگا تکلوا ادھا معاف کر ادھا غزر کن طرح ہم دیں مددر یہ حق ناغا معاف کن دکھو پیش رہے کن دے جانے سے بولتے قتل اکرے او رسو اغا معاف کر مددر یہ حق ناغا سبا اللہ حق دے پوری اغا بسر بولی تو سیتا دے وقت اللہ دے معاف کر مصول کی خراکی پریدی دا اقبل حق مداس و کفارت پارا دا ظالم بس وقت سارا دفارا بدل گنا ہوں اصول کی فیصلہ ہونے کے حکم ہونے کی پائے کرارے گر گیا اللہ اولا تو ہم الکافر ہم الفاسق الظالمون نخواست دا غفر ہے جس جاتی کہ ان کے قانون دا اللہ سرا سو ظلم دے اصد انصافی دا دا پاکستانی قانون میں وہ خبر ہے کہ خلاف کو وہ باغی دے باغی پانسی کوئی وہ دا قانون باغی دے اور دا اللہ دا قانون طول نہ منکر دے اوکارا مسلمان دے اوکارا دیندار دے اوکارا جنیتی دے اولاکا ہم الظالمون اولو پا مرسنی کپ اولو جو پدو پسیدو پا نخبانی عیسیٰ جیر مریم عیسیٰ کے انکے دے تراؤ چوبان دے تنہی تورا اپنا نہیں تورا ورکو منگے در انجیل پاہے کے ہدایت سی ہی پاہے کے درنا بار رسنے دے قرآن کے ہدایت تنہارے کے ہدایت رکھو من تورات کی ہدایت اگر پروخو من زیر کی ہدایت اگر نا اگر پروخو اگر سن بار تنگر ہو باشی اگر پاگا دے بانے کیے گا جوخ تیو خواد کلاوت کوا اگر پیگا ہوتا اور جا ایک جوخ تیو خواد اچھت دے کیوا تو اگر اخوال کا پسنے کیا گا پس کرو کیا گا قرآن حق میں ادا کیا قرآن سر غدی دی میں لے اتو قبر نشتے لے اسے ہزا اور لے جو نشتے اللہ سوچ کی فیصلہ ہونے کی پائے کے اللہ را دے گئے گی ندہ پریتان نالائقان خاص دہ دیو تین کی دن دا اللہ نا الفاسق ففسق عن امر ربي بلغ قانون اولئك هم الفاسقون دري دفعات قرآن لقول اولئك هم الكافرون و جن ذکر کا اولئك هم الظالمون دري میں ذکر کا اولئك هم الفاسقون دري واضح فیصلا اولئك هم الفاسق اولئك هم الظالمون اولئك هم الكافرون ودا دا عمل دا تا دا عمل کا اللہ کتاب تو خدا عمل نہیں ہوا